przez tą kompozycję, Mario, zdaje się mówić, ten jazz jest dla ludzi, nie bójcie się więc i cieszcie się tą muzyką. Z ostatniej płyty artystki tytułowy Jazz na ulicach, no, taki gorący klimat, ekspresyjna samba, plemienne konga, melodyjne dęciaki, no i też efektowny skat wokalistki. Świetnie to brzmi, Maria Sadowska wielokrotnie. Dziś jazz na ulicach na naszej antenie trójkowej, między innymi po siódmej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Ach, siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. Ach, siuta, naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki pigi masz, wagą przewyższasz nawet ją. Lecz nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz ziuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Swym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. Shaking Dudy na Dzień Dobry Dziś. Och, ziuta, ta nieprzespana noc, no właśnie, wszystko przez tę jedną noc. 13 minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu, ale chcielibyśmy, by także Państwo powitali wspólnie z nami ten nowy dzień. A zatem, jak zwykle, czekamy na sygnały, te pierwsze, pierwsze sygnały po sygnale, po naszym budzikowym zawołaniu. Państwo wiedzą, o co chodzi. Oczywiście. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji, a jako, że kontakt z nami na trzy sposoby, no to musi paść to, a niech będzie sakramentalne. Trzy szybkie, czas, start. Szybkie za nami, szybciusieńko poszło. Jestem, słucham, jadę, to pan Kamil z Poznania jako pierwszy. Brawo, brawo, serdecznie gratulujemy. To SMS-owo, telefonicznie pan Mariusz z Beskidu Niskiego nasłuchuje i jeszcze nie położył się spać. Również gratulujemy i może się uda zostać dłużej z nami. No i wspaniale jeszcze pani w tym zacnym gronie, pani Kasia na mazurskiej wsi Burzowo, ale ciepło, drogi lokalne mokre. Problemy z siecią jak zawsze, gdy jest mokro na zewnątrz, ale dziś się udało. Mailowo pani Kasia, nasza wiejska korespondentka z mazurskiej wsi. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. 18 minut po godzinie 4, The Shins, nowe nagranie w Trójce, a za chwilkę powitanie nowego dnia i karteczka z kalendarza. Just begin again. Więc co teraz? To tytuł tego nagrania. No teraz zaglądamy do kartki z kalendarza i witamy. Środa, 16 lipca przed nami, 197 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe 10 minut, zajdzie przed 21. No i najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów. Dziś Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego. A 6 minut po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. Przypominamy sobie niektóre wydarzenia z 16 lipca. W 1745 roku urodził się Giuseppe Piazzi, włoski astronom, który w 1801 roku odkrył i nazwał pierwszego asteroida. Zmarł w 1826. 232 lata temu w Wiedniu odbyła się prapremiera opery Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta. 175 lat temu zmarł Józef Niemojewski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, żołnierz Legionów Jana Henryka Dąbrowskiego, także generał Armii Księstwa Warszawskiego, kolekcjoner i bibliofil. W 1936 roku w katastrofie lotniczej zginął inspektor obrony powietrznej Polski generał Gustaw Drescher. Przypomnijmy, że walczył w pierwszej brygadzie Legionów Piłsudskiego i przez 5 lat był inspektorem armii. I jeszcze jedna data z świata. 45 lat temu z przylądka Kennedy'ego wystartował pierwszy załogowy statek Apollo z misją lotu na Księżyc. No i jak pamiętamy, Amerykanie wylądowali na Srebrnym Globie 4 dni później. Tyle z kalendarium, za chwilę prognoza pogody. Zanim powiesz jej, że to był ostatni raz, zanim gdzieś zboszy srebrnego ptaka nocy, rozkołysz, rozkołysz, rozkołysz jeszcze raz. Zanim ukradniesz jej ostatni kolor ze snu, zanim gdy na chwilę zamknie oczy, znikniesz, zabierz jej, zabierz jej, zabierz jej z ręki nóż. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką będzie spadać długo, potem wstanie lekko, lekko. Bardzo kochałeś ją, zanim pobiegniesz kupić czerwone wino, ona zapomni, zapomni już świat twych rąk. Zanim będziesz próbował odkupić ją za słowa, zobaczysz jak na drugim brzegu rzeki spokojnie, spokojnie, spokojnie stoi z nim. Ona ma siłę, nie wiesz jak wielką umierała, bo teraz rodzi się. Marius Max i muzyczne wspomnienie sprzed lat. No a teraz wspomnienie lata. Dzień, wspomnienie lata, 4:30 i prognoza pogody. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Dziś ma być słonecznie na północy i na zachodzie kraju. Na wschodzie zachmurzy się i przelotnie popada, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, a w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie będzie powoli rosło, w południe w Warszawie wyniesie 1700 hektopaskali. No a na termometrach teraz za oknem, no pięknie, za oknem na Myśliwieckiej 19 stopni w dzień, najchłodniej na wybrzeżu, tam 23 stopnie, na Suwalszczyźnie 25, a najcieplej dziś w Łódzkiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 29 stopni. możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię potem, odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię potem do drzwi, trafisz sama. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma na ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Może właśnie dziś o miłości, może o wakacyjnej miłości, może o miłości do pracy, tak jak pan Łukasz z Gliwic z samego rana jak zwykle boksuje się z materią, po pierwsze wstawanie, po drugie z tym, co trzeba będzie rozwieźć dziś przez cały dzień. No taki los kurierów. Pan Rafał z Pabianic także właściwie w drodze do pracy, czy w pracy, dziś Lublin i w drugą stronę, troszkę dłuższa trasa, no i pojawiły się mgły jadąc z centralnej Polski w kierunku wschodu. I jeszcze pan Ignacy z Bielska Białej w drodze do Krakowa, a tak naprawdę w drodze do USA. Pozdrawiamy i udanych wakacji życzymy w okolicach Krakowa na polu 18,5 stopni. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No jak słyszą państwo, zachęcamy do naszej budzikowej rodziny, by przyłączyć się, by podpisać listę obecności, albo tak po prostu zdać relację pogodową czy drogową, by pozostali wcześniej rano wstający słuchacze byli lepiej poinformowani. No jak zwykle to poczucie przynależności do tej budzikowej rodziny ogromne, ale pozostałym przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Tradycja nakazuje, że w tym momencie pojawił się już pierwszy odcinek budzikowego alfabetu. Dziś sponsorem audycji jest literka N, a raczej sformułowanie czy początek nie. Przed chwilą Skubas i Nie mam dla ciebie miłości, za moment nie Przemakalni, Sztywny Palazji, ale wcześniej nie Kołysanka i duet Plastik. Za 24 minuty piąta. Przy cień okrąg. cisza, płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niegroźne nam mowy wylewne. Nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Twardym trzeba być, niemiętkim, wzdycha także pan Wojtek z Bielska-Białej, dostawca poranny wszystkiego, co smakowite. Z jednej pracy człowiek niewyspany później do drugiej, no ale takie szycie. Pan Stefan o tym, że szczęście należy dozować, by nie oszaleć, to wspomnienie lata w nawiązaniu do naszego alfabetycznego cyklu. Dziś na nie, ale jednak jak spoglądam w poranną korespondencję, państwo na tak. Stargardzka bagietka już w trasie. Słucha od zawsze i czy melduje się, czy nie melduje z samego rana. Obecność zgłoszona, panie Jacku, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Także pan Rafał o tym, że tuż przed wschodem słońca pod Lublinem pięknie jest przy budzikowym rytmie. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za dokumentację fotograficzną. O tak wczesnej porze melduje się także pani Wiesia z Polic. Za Szczecinem ciepło 18 stopni, bez deszczu czuwaj. No, rzecz jasna, czuwaj jak zwykle. Pan Łukasz Tapicerz, tak się podpisuje, o tym, że tapicerze też zaznaczają swoją obecność przed obawą, że skreśli kto z listy studentów porannego pobudzania trójkowego. Jednocześnie prosimy coś cięższego. No, oczywiście po godzinie 5:00 jak zwykle będziemy robić głośniej, więcej gitar i troszkę szybciej, ale na razie klasyk. Pierwszy z dzisiejszych i wspaniałych, pan Wojciech Młynarski. Spokojnego nie znam dnia, na czczo spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi wiatru wie, świat uśmiecha się, psia krew bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie, fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi? Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na obiad, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć cię nieraz wkurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. Fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, absolutnie. Absolutnie. Absolutnie. Takie życie w drodze. Nasza ulubiona 4:44 to przed chwilką śmignęła tylko i pozostało to właśnie wspomnienie. Teraz już za 12 minut piąta. I państwo w drodze, jak zwykle o tej porze, także sięgamy po sygnały od państwa, tych, którzy gdzieś za granicą. Na razie jeszcze na A2, tam wschodzi słońce, a dziś trasa do Holandii. A z Holandii do Polski pan Tomek, Grzegorz i pani Magda. Pozdrawiamy bardzo gorąco, szerokiej bezpiecznej drogi. A z zagranicy już tak na poważnie, z dalekich, ciepłych krajów, tak byśmy chcieli, wszystko do góry nogami. To pan Marcin, jak zwykle Nowa Zelandia, środowo z antypodów się kłania. Rano 6 stopni, teraz 10, no ale wieje zimny wiatr. No, jak jest zima, to musi być zimno, takie jest odwieczne prawo. Nawet po drugiej stronie, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o całą minutę i 20 sekund. Ale jak jest zima, no właśnie, na razie nie ma się czym martwić. Środa już się powolutku, powolutku, po cichutku będzie kończyć niedługo weekend. Czyż nie brzmi pięknie? Dodaje pan Marcin z Nowej Zelandii. Pozdrawia także pani Monika z San Francisco, zasiadająca do kolacji, i jeszcze pan Rafał. Dawno się nie odzywał, ale przypomina, że jakieś 2 lata temu miał eksperyment nocną zmianą na akceleratorze. Wtedy słuchał budzika, napisał wiadomość. No i dziś również nowy eksperyment, ten sam akcelerator i detektor, choć tym razem, jak pisze pan Rafał, zderzamy piony, a nie jony złota. Ale trójka jak zawsze gra. Wszystkich słuchaczy pozdrawiam z Darmstadt. Tam pogoda zapowiada się na słoneczną, chociaż nocne chmury jeszcze nas nie opuściły. No i też dokumentacja fotograficzna, stanowisko pracy pana Rafała. No wspaniale wygląda ten akcelerator, detektor, czy miejsce, gdzie steruje tym wszystkim. No jeśli to bezpieczne, a to przecież wszystko dla nauki, to pozdrawiamy bardzo gorąco panie Rafale i dziękujemy także za zaangażowanie właśnie w taką działkę naukową w naszej budzikowej rodzinie. Mówiliśmy, że szczęście trzeba dozować, ale pewnie nie w tym przypadku. Ta zasada nie obowiązuje. Za 10 minut piąta, a mówię o szczęściu, myśląc o kolejnym spotkaniu z kolejnym wspaniałym klasykiem. Marek Grechuta. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest w ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu stopisz serca mego ludu. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana czy Kantego? Nie pamiętam. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwo jednak były. Nie dokazuj, miła nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Była także inna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec sercu moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta. Nie dokazuj, miły nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Jeszcze w Rumrösterreich, także pan Stefan. Fakt, w tym przypadku nie wolno dozować. No, będziemy robić głośniej i pewnie parę klasyków takich wspaniałych pojawi się po godzinie 5:00. To na pewno. Pan Rafał też w pewien sposób nam przybliża, na czym polega ten eksperyment. Polega na zderzeniu atomów złota ze złotą tarczą. Przez 1,5 miesiąca niecały gram tego kruszcu zużywamy. Takie to centrum sterowania. No, praca idzie pełną parą. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy raz jeszcze panie Rafale. Dziękujemy za wyjaśnienie tych zawiłości świata nauki. Także pan Maciek o tym, że jadą, próbki jadą do laboratorium. Od 7 miesięcy codziennie jestem. Pierwszy raz dziś piszę. Pozdrawiam z trasy numer 5, lekko zamglonej. Panie Maćku, bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Jeśli to możliwe, to prosimy odzywać się częściej, bo pewnie kierowcy także informacji z Krajowej Piątki o warunkach jazdy odpukać, o ewentualnych utrudnieniach. Także ciekawi. Po godzinie 5:00 oczywiście o wakacjach inaczej, o tym, co dzieje się w Europie, o tym, co dzieje się na autostradach, nie tylko u nas. No i także będziemy sięgać do kalendarium również tego muzycznego. Oj, będzie się działo. Szelest prasy także po godzinie 5:00, przed samą 6:00. Oczywiście wspomnienie lata i naszych wakacyjnych wspaniałych przebojów i duetów. Przypominam, przed samą 6:00 cykl wakacje z duetami. No a teraz piękne przypomnienie kolejnej płytki, tak sobie pomyślałem, sprzed lat paru. Demono w stereo w trójce przed godziną 5:00 to może dobrze zrobić. Może i pod ten kruszec, o którym pisał przed chwilą pan Rafał. Kamień i aksamit, czyli Demono. Tak, sprzed paru lat. Spojrzałem dokładnie na płytkę. Sprzed 20. Pokonać głaz, pokonać go, ożywić w niej, pokonać strach, działać tak, tłumaczyć świat na sobie. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 16 lipca, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. co jest w nas. Mogliśmy przecież iść nie dalej niż tam, gdzie można by, do wzgórza nad miastem, tam, gdzie czasem miłość, wino, życie, wszystko było. Po szyby jego twarz.